akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 11 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. MSZ zapewniło pomoc rodzinom Polaków, którzy zginęli w katastrofie samolotu etiopskich linii lotniczych. Od soboty do niedzielnego popołudnia strażacy wyjeżdżali prawie 3300 razy do usuwania skutków nawałnic. Litewski parlament podjął decyzję o dacie referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło pomoc rodzinom dwóch Polaków, którzy zginęli w katastrofie samolotu etiopskich linii lotniczych, który rozbił się w drodze do stolicy Kenii, Nairobi. Rzeczniczka MSZ Ewa Suwara powiedziała, że strona polska jest w stałym kontakcie z władzami Etiopii i dołoży starań, żeby wyjaśnić przyczynę katastrofy. Otoczyliśmy opieką konsularną rodziny i najbliższych tych dwóch osób, które zginęły w katastrofie lotniczej. Również chciałabym za pośrednictwem państwa stacji wyrazić żal, złożyć kondolencje wszystkim najbliższym, którzy stracili osobę bliską w tej katastrofie i zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, żeby dobro Polaków chronić i żeby w tej całej sytuacji zmniejszyć ból związany ze śmiercią osoby najbliższej. Na pokładzie Boeinga było 149 pasażerów i 8 członków załogi. Od soboty do niedzielnego popołudnia strażacy wyjeżdżali prawie 3300 razy do usuwania skutków nawałnic, które przechodziły i wciąż przechodzą nad wieloma regionami kraju. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak ostrzegł, że w najbliższych godzinach nie ma co liczyć na poprawę pogody. Synoptycy przewidują również wystąpienie podobnych zjawisk atmosferycznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed możliwością silnego wiatru w 5 województwach południowych. Chodzi o województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Ostrzeżenia dotyczą też województwa świętokrzyskiego. Szefowie rządów państw V4 uczcili jubileusz obecności w NATO. W warszawskiej pierwszej brygadzie pancernej premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji podsumowali 20 lat obecności w sojuszu. Wskazali też kierunki dalszego rozwoju NATO. Potem wspólnie obserwowali żołnierzy na manewrach na poligonie. Szef MON Mariusz Błaszczak, witając premierów państw V4, mówił o znaczeniu sojuszu i o jego sile. Tworzymy wspólnotę, która jest najsilniejszym sojuszem w historii świata. Z kolei premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że NATO to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa w regionie. Sojusz ma pewną unikatową cechę. Cechę, która przyciąga wszystkie demokracje. Tworzy wspólną obronę, nie umniejszając suwerenności poszczególnych krajów członkowskich. Po oficjalnych przemówieniach żołnierze zaprezentowali swoje umiejętności bojowe. Nad poligonem przeleciały F-16 i śmigłowce szturmowe. Do akcji wkroczyły też transportery opancerzone, wozy wsparcia i artyleria. Zwieńczeniem obchodów 20-lecia wstąpienia do NATO będzie spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze w najbliższy wtorek. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Litewski parlament podjął decyzję o dacie referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa. Przeciwnicy tego rozwiązania obawiają się, że możliwość posiadania dodatkowego paszportu może być wykorzystana przez Rosję. Sejm Litwy zdecydował, że referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa odbędzie się wraz z pierwszą turą wyborów prezydenckich 12 maja. Referendum ma wprowadzić zmianę w litewskiej konstytucji, zgodnie z którą osoba pochodzenia litewskiego posiadająca obywatelstwo kraju spełniającego kryteria integracji europejskiej i transatlantyckiej nie straci obywatelstwa Republiki Litewskiej. Za datą 12 maja zagłosowało 85 ze 141 posłów. Dyskusja na temat wprowadzenia podwójnego obywatelstwa toczy się od wielu lat. Zwolennicy twierdzą, że w dzisiejszych czasach to konieczne. Jeśli kraj chce utrzymać więzi z diasporą litewską rozsianą po świecie. Krytycy obawiają się, że o obywatelstwo innego państwa będą się ubiegać mniejszości narodowe, a to może być wykorzystane przez Rosję. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jest szansa na przejaśnienia. Przelotnie będzie padać deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami także śnieg. 3 stopnie w Suwałkach, 6 w Krakowie. Wiatr będzie umiarkowany i silny w porywach do 75 km na godzinę na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy.

Z mężczyzny zmienił się w starca od października do marca. Potem przyszły kolejne nauki o tym, że ogień bywa słomiany i że życiowe kalkulacje wygrywają po czasie ze szlachetnymi porywami, że bardzo łatwo jest ludzi podzielić, zastraszyć, zniechęcić. Przerywając strajk okupacyjny i dając władzy czas na rozpatrzenie naszych postulatów, obiecaliśmy spotkać się po miesiącu. Nie spotkaliśmy się nigdy. To znaczy, większość z nas odnalazła się po 11 latach na papieskiej mszy na Placu Zwycięstwa. Z kolegów z roku jedni postawili na karierę naukową, inni wylądowali w szeregach opozycji. Nigdy nie dowiedzieliśmy się pełnej prawdy o kulisach. W co grały partyjne elity? Na co stawiał generał Moczar, atakując syjonistów w szeregach partii? Złożyczyliśmy reżimowi, z płaczem żegnaliśmy kolegów i koleżanki na Dworcu Gdańskim. Bo przecież od 1967 roku byliśmy za Izraelem, tym Dawidem pośród Goliatów. Później okazało się, że wielu z tych, których broniliśmy, niekoniecznie zasługiwało na naszą obronę. Bauman, małżeństwo Brusów i wielu podobnych byli w naszych oczach niewinnymi ofiarami. Nikt nie pamiętał o niedawnej roli katów. Brzydziliśmy się żywiołowo antysemityzmem, ale nie wiedzieliśmy nic o antypolonizmie. Nazwisko Michnik kojarzyło się z represjonowanym kolegą z roku, a jego matka była autorką naszego podręcznika historii. Za to nie znaliśmy brata Stefana. Najzabawniejsze, że swoją dzisiejszą wiedzą, 51 lat od tamtego marca, znowu poszedłbym na wiec. Leutnant Klos w cywilu kręci kołem, że aż huczy, a fortuna w kiepskim stylu się niestety kałem tuczy. Jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali, ale my z nadzieją jurną biznesowo w szkole, w pracy i w łazience zrobiliśmy bardzo dużo, a zrobimy jeszcze więcej. Jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali, ale my z nadzieją jurną budujemy kapitalizm. Zalatuje cel wisko, padł mafiozom pod czerwoną jarzębiną. Nie myśl o emeryturze, ZUS doradcą twym i stróżem po półwieczu ciężkiej pracy. ZUS urządzi cię na czasy. Jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali, ale my z nadzieją jurną hat otworem do klienta, prezesura w BMW-cach, gołodówcy w cinque centach. Znów nam po staremu szura, czerwona nomenklatura, która wzięła w swoje ręce lepsze kęsy w Magdalence. Jeszcze trochę chmurno, durno, jeszcze się co nieco wali, i morda w wesel włazi nam Rzeczpospolita z jednej wesy w drugą wesel. A że drogi szmat do celu już nikogo dziś nie złości, no bo byt bez PRL-u nie określa świadomości. Jeszcze trochę chmurno durno, jeszcze się co nieco wali, ale my z nadzieją jurną budujemy kapitalizm. Już go widać, już nam świta, głosząc swą zasadę głodną. Oni mają znów kapitał, a my mamy znowu równość. Kabaret Elita przypomniał nam początki, trudne początki polskiego wskrzeszonego kapitalizmu w III Rzeczpospolitej, ale my dzisiaj w naszej rozmowie cofniemy się do początków kapitalizmu, do II, a nawet wcześniejszych Rzeczpospolitych. Moim gościem jest Małgorzata Dygas, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Autorka bardzo interesującej pracy pod tytułem Perły, Perełki Rzeczpospolitej. Przy czym chyba jeszcze istotniejszy jest podtytuł Prekursorzy, Przedsiębiorcy, Patrioci. Czyli jest to ten stosunkowo mało znany i mało eksploatowany temat naszej historii, a mianowicie podwaliny przedsiębiorczości polskiej. Przemysłu, handlu, czego tam jeszcze? No przede wszystkim innowacyjności, prekursorstwa, prawda? Bardzo, bardzo mądre i cenione dzisiaj słowo. Cenione słowo, ale też bardzo wiele zawdzięczamy bohaterom tej książki. Mamy 22 bohaterów, czyli 22 przedsiębiorstwa, czy jak chcemy nazwać to rody też, to są rody wielopokoleniowe, to są pojedynczy przedsiębiorcy. Różnorodność, ale też co ich łączy, to poza tą przedsiębiorczością i prekursorstwem, także patriotyzm w dobrym tego słowa znaczeniu. Absolutnie się zgadzam, tym bardziej, że wbrew temu, co niektórzy nasi współcześni koryfeusze mówią, przedsiębiorczość ma swoje oblicze, ma swój charakter i bardzo dobrze, kiedy jest to charakter narodowy, aczkolwiek ludzie, którzy to tworzą, pochodzą z różnych stron, z różnych nacji, ba nawet z różnych religii. Niemniej właśnie łączy ich ta wspólna praca nie tylko dla siebie, ale również dla powstającej Polski. Ja może przypomnimy chyba taką najbardziej sztandarową z tych rodzin, którą przytaczasz, jest rodzina Lillpopów. Rodzina Lillpopów to taka, można powiedzieć, duża perła ukazana w tej publikacji, bo to są 5 pokoleń Lillpopów i z nimi też stykamy się na co dzień. Dzisiaj ten, kto mieszka pod Warszawą i jeździ kolejką WKD, to na pewno lub chciałabym, żeby wiedział, że gdyby nie Wilhelm Lillpop, to ta kolejka by nie dojeżdżała ani do Podkowy Leśnej. Której by nie było. I której by nie było, tak, bo powstała spółka, pierwsza w niepodległej Polsce, spółka akcyjna Siła i Światło, która podjęła się tego przedsięwzięcia i dzięki temu, że Wilhelm Lillpop, zapalony myśliwy, podróżnik, ofiarował ogromne dobra, bo był właścicielem dóbr od Brywinowa po Podkowy i dalej, aż trudno jest mi wymienić. Dzięki temu została wyznaczona taka trasa kolejki WKD, która ruszyła z pedantyczną dokładnością, czyli zegar mistrzowską w 1927 roku. A dlaczego powiedziałam świadomie zegar mistrzowską? No właśnie, bo to by najbardziej zdumiało, ponieważ ja znałem jakby końcówkę rodu Lillpopów, czy tę jedną gałąź, właśnie tą, nazwijmy, podkowiańską. Tymczasem sięgnęłaś w swojej historii do czasów, można powiedzieć, zamierzchłych, do XVIII wieku, kiedy ci Lillpowowie przybyli do nas trochę w innym charakterze. No, przybyli do nas z Gracu. przybyli do nas z Gracu i tak, to są zegarmistrzowie, dwa pokolenia zegarmistrzów, to są także właściciele wielkich zakładów metalurgicznych, z których między innymi, tutaj chciałabym pochwalić, ilustracja tego jest w tej publikacji, jest Opel P4, przepiękny samochód. Myślę, że każdy współczesny mężczyzna poza zegarkiem patka i tutaj świadomie kolejny polski bohater pracy kapitalistycznej. Pracy kapitalistycznej, ale też związany z Lil Popem. Ten Opel P4 to był także Bartek, taki pojazd bojowy. To były zakłady metalurgiczne. To naprawdę przemysł ciężki i bardzo dużo, można powiedzieć, od cukrowni po kopalnie przemysł. To zaczęło się od zegarków. A zaczęło się od zegarków, tak. Podobnie jak masz zaraz następną dynastię, która zaczęła się od malarstwa, ponieważ właśnie każdy zna nazwisko Norblina, a po czym się okazuje, że ta rodzina się ukorzeniła w Polsce, bo właśnie istotne jest bardzo, że te rodziny, które ty przedstawiasz, bo niedawno omawiałem inną książkę o tej polskiej przedsiębiorczości, to są w dużym stopniu rodziny katolickie. To są katolickie, ale też... I co więcej, one się bardzo... Wtapiają. Tym bardziej, że na przykład rodziny przemysłowców luterańskich, one się tak, można powiedzieć, chów wsobny, żeniły się z sobą. Natomiast ja tutaj widzę w kolejnych pokoleniach polskie nazwiska żon. No tak, no przecież Lil Popowie to Czartoryscy, nie tylko Czartoryscy, Radziwiłłowie, ale Iwaszkiewicz i Aida, prawda? Perła drewnianej budowli w Podkowie Leśnej z 1902 roku. Letnia rezydencja młodej pary Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. No willa, która... Istnieje nadal, została wykupiona przez pasjonata, który tam stworzył mini muzeum, także organizuje... Ale Lipowa, bo Muzeum Iwaszkiewicz jest trochę dalej w stawisku. Jest na stawiskach w tym miejscu, gdzie mieszkał Iwaszkiewicz, ale co trzeba powiedzieć, że Szymanowski w Aidzie przebywał, Baczyński przebywał, powstańcy warszawscy, którzy uciekali. Mnóstwo ludzi przechował w tym Żydów Iwaszkiewicz w stawisku. Iwaszkiewicz w stawisku i tu wracamy znowu do, jak gdyby wszystko się zazębia do Witaczka, Henryka Witaczka, człowieka, który w swoim majątku w Żółwinie przechował mnóstwo osób, Szelburg, Zarembina, Osendowski, a dzięki temu, że stworzył dokładnie na potrzeby młodych kobiet pochodzenia żydowskiego, stworzył malarnię na Jedwabiu. Do tego czasu nie było, bo fabryka Jedwabiu w Milanówku swoje wyroby, nawet te wzory, tkała na krosnach. Nie było malowania. O jedwabnikach za chwilę porozmawiamy. Zacznę od pytania, które powinienem zadać na początku. Skąd taki wybór tematu? Skąd zajęcie się tak głęboko historią i to właśnie historią przedsiębiorczości? Może to jest trochę nawet zaskakujące, bo ja jestem dziennikarzem ekonomicznym i pracuję w gazecie bankowej. Tak, i to jest I nagle, można powiedzieć, weszłaś na moją działkę, czyli historię. No nie całkiem historię, bo dziennikarz to jest taki, powiedzmy sobie, popularyzator, trochę dyletant. Historyk to jest do głębi źródła. No ale to trzeba było trochę przekopać w tych dokumentach, żeby do tego dotrzeć. Żeby taką jedną historię napisać w sposób popularny, to ja czytam około 150 stron dokumentów różnych. To jest naprawdę mrówcza praca, ale myślę, że ona jest fascynująca. Czuję się może nie tyle wysiłek, ile efekt. To jest ważne. Ja czuję wysiłek, a czytelnik ma mieć efekt tego mojego wysiłku. Ale skąd to się wzięło? Ja znałam, znałam córkę Witaczka, Beatę Nering, i widziałam jej zmagania o odzyskanie czy reaktywowanie fabryki jedwabiu naturalnego. Przypomnijmy właśnie, że mamy w pobliżu Milanówek, który był kiedyś ośrodkiem polskiego jedwabnictwa. Ale mało to jedwabnictwa. Jedwabnictwa, które mogło zrewolucjonizować w ogóle polski przemysł. Ale nie tylko. Było doskonałym źródłem dochodu dla średniej klasy czy uboższej Polaków, bo z tym się wiązała masowe nasadzanie drzew morwowych. Ja tutaj, w recenzji twojej książki ja się napisałem, że rodzinnie coś w tym zostało, ponieważ przez długie lata pozostał w naszym ogrodzie żywopłot morwowy, który posadził mój dziadek, pewnie też zwabiony myślą dorobienia się na jedwabnikach. Jedwabnika żadnego nie spotkałem, morwy były przepyszne. Bo jedwabniki się hodowało w mieszkaniu, a dawało się im liście morwowe. A to nawet nie wiedziałem. A poza tym co? Na pewno wiele osób pamięta smak owoców morwy. No właśnie. Czerwonej, białej, to kobiety robiły z tego dżemy, przetwory. No o tym nie wiemy, ale to co jest zastanawiające. W Milanówku pozostało jedno jedyne drzewko morwowe. Z tego całego powiedziałabym tysięcznego nasadu tych drzew morwowych. One są w zaniku. Bardzo szkoda, bo w tej chwili to jest właśnie przykład wspaniałego osiągnięcia człowieka innowacyjnego, który nauczył się fachu w Rosji. Cała rodzina Witaczków została wywieziona do Rosji i tam on pracował u swojego ojca w fabryce jedwabiu, która była przy laboratorium, i poznał tajniki, można powiedzieć, od zamiatania po przynoszenia skrzynek, tak? Sam konstruował krosna, bo nie mógł zainteresować nikogo w Polsce. Wszyscy wątpili. Dopiero kiedy zaczął osiągać sukcesy, to się wszyscy podłożyli. Miał wielkiego zwolennika swojego i takiego wspomagającego, to był prezydent Mościcki. Słuchaj, muszę w tej chwili przerwać i zostaje nam w ustach ten smak tej morwy rozpływającej się po ustach, ponieważ teraz cofniemy się do czasów lat 90. i fragmenty audycji SYP usłyszymy, po czym wrócimy do tej bardzo interesującej rozmowy. Panie Jędrzej, wie pan, co powiedział w przebłysku genialności mój sąsiad Zdzisiek? Wiem, że nic nie wiem. Tego to by pan od niego w życiu nie usłyszał, bo ambitne bydle strasznie. Powiedział co innego. Dzisiaj to u nas najlepiej być świnią. No, sformułowanie dosyć, powiedziałbym, ostre. No. Ale zawiera sporo gorzkiej prawdy. W końcu chyba nie ma drugiego narodu równie nielojalnego wobec siebie. A o czym pan? No choćby o tym, że jeśli u nas zwierzchnik powierza wskazanemu przez siebie człowiekowi jakieś stanowisko, to chciałby wymagać od tamtego minimum lojalności, uzgadnienia decyzji, a przynajmniej nie wrogości. A daje mnie pan spokój z problemami pana prezydenta, który ma tak szczęśliwą rękę do nominacji swych przyjaciół, że na jego miejscu pozwoliłbym raczej, żeby stanowiska obsadzali mi wrogowie. Nie, nie, ale ja nie o tym. Ja o naszej pospolitej nierogaciźnie. O świniach. No, teraz to pan się wyraża nieparlamentarnie. No ale w zasadzie tak. Nie ma pan pojęcia, jaki to teraz złoty interes. Żywiec leci do góry jak rakieta. Mięsa elektorat zakazał sprowadzać. Ceny rosną. A wie pan, jak to się nazywa? No? Świński cykl. O tak. Cyrk z tym jest. Nie cyrk, tylko cykl. Jak cykliści, no. Czy pan pije do tego, że pan premier wewnątrz tego swojego Poloneza ma rower? Znaczy się silnik od rowera? Czyli pedały? Coś pan, taki mężczyzna? No, śmieje się. Wracając do cyklu. Polega on na tym, że na wiosnę mięsa jest za dużo. Ceny spadają. Wtedy rolnicy wybijają stado. Mięsa robi się mało. Cena rośnie. A tu ani prosiaków, ani macior. A jak nawet są, to nie ma kim kryć. No właśnie, ja tego nie rozumiem. Tak to już jest od lat. Czy tego nie można przewidzieć? Zacisnąć pasa, trzymać inwentarz, nie sprzedawać pochopnie, bo wiadomo, że cena w końcu wzrośnie. No, ale do tego trzeba mieć stalowe nerwy, jak podczas gry na giełdzie. A pan gra? Nie mam nerwów, ale mój znajomy biznesmen, nazwiskiem Makuła, próbował. I co? Siedzi. No. Siedzi z kapeluszem na rondzie de Gaulle'a. Ej. A kapelusz nawet bez ronda. Zbankrutował. Nie wytrzymał psychicznie. Ojej. Co jakieś akcje szły do góry, to on kupował. Ach, ale jak zaczynały spadać, zawsze w którymś momencie nie wytrzymywał i sprzedawał. A trzeba było odwrotnie. A teraz to on już wie. I nawet udziela płatnych konsultacji młodym, naiwnym graczom. No to co, panie Jędruś? Robimy interes? Bierzemy się za żywiec? A wie pan, że zakupiłem transporterek prosto z Żywca? No to cykl. Małe wademekum na wypadek kambeku. Zdenerwowałem się. Mogę. Zdarzyło się to z okazji wizyty ankietera. Znaczy, nie o to chodzi, że wypił mi całe piwo i umówił się z moją pomocą domową, którą omyłkowo wziął za moją córkę. No, ja tam się nie mylę, ale o jedno pytanie, które mi zadał. Czy ja się czegoś boję? No oczywiście odpisałem, że nie. Bo czego może się bać człowiek lewicy, który doskonale już wie, że Pan Bóg jest, a Stalina nie ma. No ale kiedy już poszedł, obleciał mnie strach. Zdałem sobie sprawę bowiem, że tak mogą odpowiadać wszyscy ankietowani. I odpowiadają. Czytam wszelkie możliwe wyniki badania opinii publicznej i widzę, że nigdy jeszcze wskaźniki optymizmu, zaufania, poparcia wreszcie nie stały tak wysoko. No, sądzę, że przekroczyłyby nawet 100%. Ale na szczęście dyżurują w centralach świadomi towarzysze i ze względu na wiarygodność lekuchno zaniżają. Ile w tym tygodniu ludzi kocha premiera Pawlaka? Pyta na ten przykład swego personelu dyrektor Szymanderski. O, 165% obywatelu dyrektorzy. Niedobrze. Zostawcie premierowi 99. No, 98,5. A resztę, no wiecie, no, pchnijcie na tę jego nową rzeczniczkę. No, powiecie pewnie, no to się cieszcie. A komu to chcecie powiedzieć? Mnie? Który już z niejednego płonącego komitetu wyskakiwał? Jest taki zapis w zeszycie od religii młodego Marksa. Im bardziej będziesz wywyższony, tym bardziej, etc. Im wyższe są oczekiwania dziś, tym boleśniejsze będą rozczarowania jutro. I my to wiemy. Głęboka mądrość towarzyszy z biura politycznego nowej koalicji podszeptuje im więc różne półśrod. Pokazują wała budżetówce. Mówią, żadnych marzeń emerytom. A ci nic. Nadal optymistyczni. No to przechodzimy do działań zaczepnych. A to drożeje benzyna, a to wódka, a to cinkocięto, a to energia. A społeczeństwo jak ten Hiob kocha i wierzy. Władza wychodzi ze skóry, prowokuje stary beton, grozi, że podpisze konkordat. Tylko trzeba się z nią podzielić tacą. Przyznaje, że nie ma odwrotu od Balcerowicza. A ludzie? No czy to zaślepienie, czy co? Nie, najmilsi towarzysze. W społeczeństwie naszym po prostu doszła do głosu refleksja. Nie jeden z obywateli żałuje, że być może przedwcześnie cofał swój czek poprzednim ekipom. Nie pozwalał się im sprawdzić. To też teraz postanowił inaczej. Wbrew wszystkiemu zaufa. Wytrzyma. Tylko cholera, dlaczego akurat na nas musiało to paść? Mądry post komuch po szkodzie, czy co? Przed wieloma wiekami, za siedmioma górami, Piękne miasto wznosiło swe mury, a w nim ludzie pędzili rajski żywot do chwili, kiedy w mieście zjawiły się szczury. Szczury złe i ogromne, szczury głodne, bezdomne, po ulicach krążyły gromadą. Śmiałe tak z tego głodu, że ni ogień, ni woda, nikt i nic nie dawało im rady. Aż mieszkańcy przebiegli, w pewnej chwili spostrzegli, że już chyba przegrali na pewno, gdy się zjawił flecista i na flecie zaświstał melodyjkę cichutką, a rzewną. Szczury złe i ogromne, szczury głodne, bezdomne, usłyszawszy głos fletu daleki, wpadły w zachwyt i z piskiem otoczyły flecistę, poszły za nim i wpadły do rzeki. Po czym miasta mieszkańcy wszczęli gody i tańce, i choć przedtem się trzęśli jak liście, rozbawieni weseli, głupich szczurów się śmieli, co w zachwycie wierzyły fleciście. Tu się kończy ballada, której morał powiada, choć od sprawy tej dzielą nas wieki. Zważaj, bracie, gdy w życiu idziesz za kimś w zachwycie, żebyś nie wpadł jak szczury do rzeki. Jak szczury do rzeki, jak szczury do rzeki. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Tak się boję tych wyborów w Rosji. Pan? Niech się Rosjanie boją. A jak wybiorą premierem jakiegoś wroga Polaków? No to nic nowego. Trochę krzyku, a potem branka, kibitka, Sybir. No ale może wybiorą jakiegoś przyjaciela Polaków? A, to też nic nowego. Taki współczesny książę Konstanty. Belweder woli od Kremla, do poduszki czyta Szczypiorskiego i płacze na filmach Wajdy. O, no, no, i to by było dobrze. Tylko do czasu, a potem nic nowego. My chcemy się wybić na niepodległość, a wtedy Konstanty odkłada Szczypiorskiego i poleca nas niejakiemu Murawiewowi, ksywa Wieszaciel. Krótko mówiąc, branka, kibitka, Sybir. No, no to może lepiej, żeby w ogóle o nas zapomnieli. To nic nowego. Na przykład Jelcyn umawia się z Kolem i powiedzmy kanclerzem Austrii Wranickim, że każdy z nich zabierze nam po kawałeczku terytorium. My przestajemy istnieć, a oni natychmiast o nas zapominają. A gdy próbujemy im przypomnieć, wiadomo, branka, kibitka, Sybir. No to koszmar i nie ma żadnej możliwości, żeby w Rosji wybrali korzystnie dla nas. Jest taka możliwość. Powiedzmy, przez pomyłkę wybiorą dwóch premierów. I oni, a następnie ich potomkowie, przez 200 lat będą walczyć ze sobą o władzę. Ale to mało prawdopodobne. Dlaczego? Bo to by było coś zupełnie nowego. To ja już wolę jak dawniej. Branka, kibitka i Sybir. Tu radiowe studium małorolnych. Szanowni studenci, w temacie dojenia uchodzę za eksperta, a opinia o mnie, że pokorne ciele, dwie krowy się, jest tego dobitnym przykładem. Efektywność dojenia zależy po prostu od wysokości stołka, na którym się siedzi. Młodych słuchaczy chcę poinformować, że najłatwiej doi się sztuki starsze, czyli tak zwane emerytki. Najprzyjemniej pierwiastki. Dój rozpoczyna się od masażu ręcznego sutków, tak zwanego wymienia. jeżeli ręce mamy akurat zajęte czym innym, możemy po prostu masować ustami. O, mniej więcej tak. W momencie, kiedy uznamy, że wymię dostatecznie stwardniało, przechodzimy do czynności zasadniczej. W tym celu łapiemy sutki i zdecydowanie, aczkolwiek niezwykle delikatnie, pociągamy. Operację prowadzimy przez kilka minut, czekając w podnieceniu na wyniki naszych działań. Uważam, że ze względu na wiek i brak doświadczenia nie powinniście zrażać się pierwszymi niepowodzeniami. Już wkrótce przekonacie się, że dojenie jest najbardziej fascynującym zajęciem rolnika i nie tylko. Po prostu dziękuję. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która chciała zakupić na aukcji dzieło Rubens, ale jej zabrakło 7 999 000 do kworum, wszedł raz do mnie pacjent wyraźnie chromujący na prawą kończynę dolną. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Mam poszczoł. Rozumiem. Przy tej pogodzie stawy oraz korzonki dają człowiekowi do zrozumienia. Proszę się położyć na leżance. Tylko ostrożnie, bo mnie nie może mnie boli. Gdy pacjent spuścił ineksperymentable i odwinął o nuce, oczom mym ukazał się widok niedwuznaczny, głośno. Proszę pana, to nie jest postrzał reumatyczny, tylko ze strzelby. Pewnie, że ze strzelby i to nawet kulą din-don. A pan może z mafii? Skądże znowu, jestem uczciwym chłopem małorolnym. No to skądże się pan tego nabawił? Zaraz opowiem. Otóż jakiś czas temu nazad poszłem do lasu zakłusować na zwierzyny. A fe! Idę sobie. A tu coś buczy. Patrzę do góry, helikopter. Patrzę na drogę, a tu Mercedesy się wiją jak wąs za przeproszeniem boła. No to myślę sobie, albo wojna, albo rząd jedzie. Ale przecież myślę sobie, rząd zapodał, że jedzie polonezem. To skąd Mercedes? Tom się zastraszał. I co? I do lasu chodzę, a tam patrzę do kniei i oczom nie wierzę. W kniei stoi pan premier z twarzą spokojną jak odmęt i celuje w bażanta, którego napędza mu bur. Bur, czyli las. Bur, skądże znowu? Biuro Ochrony Rządu. I co dalej? To ja zupełnie zdurniały patrzę do haszczy, a w haszczach stoi Miss Polonia z koroną na głowie. I co wtedy? Wtedy z wrażenia nogi mię się ugięli. Podeparłem się więc dubeltówką jak laską, ona wypaliła i stąd poszczał. A skąd kula din-don? Od szwagra, który sługiwał w Legii Obcokrajowej i u Arafatów. Rozumiem. Proszę więc ścisnąć zęby, tak. A ja zadam panu narkozę. Wprawnie ponacinam skalpelem wygórowane obrzmienia. Wydłubałam z nich kawałki kuli din-don. Wrzuciłam je do kibla. Dziury zdezynsekowałam nad manganianem potasu. I całość zeszyłam cadgutem. Już po wszystkim. Faktycznie ból mię odszedł. A na przyszłość to niech pan nie kłusuje, bo to nieekologicznie. Bardzo słusznie. I rządu niech pan nie podgląda. Bo co? Bo jeszcze pan nie takie rzeczy zobaczy. Święta racja. No to dziękuję wylewnie za epikryzję i idę do chałupy. Gdy pacjent oddalał się do wyżej wymienionej, pomyślałam, co to jest, że jak tylko ktoś obejmie wyższe stanowisko, to zaraz by sobie coś upolował. Po czym powróciłam do trenowania koło fortuny, bo tylko tam jeszcze można teraz coś dorobić. Tytuł na 11 litery. Z chłopa król. Do usłyszenia.

aż wstyd, że tak powiem, dać dziecku. Wam formację. Nam formację? Informację kabaretu chyba nie. O! Pan prezydent został mianowany przez Radio Kolor Mikołajem 1993. I znów obywatele zaczną wystawiać buty z prawej nogi, naiwnie wierząc, że znajdą w nich 300 milionów. Jedynym wyjątkiem będzie minister Wachowski, który wystawi lewy kapeć. W Myśli Bożu skazano byłego policjanta za zdradę tajemnicy państwowej. Zdrada polegała na wyniesieniu z kasy pancernej, a następnie spaleniu 3 tajnych teczek. Mówi się w Myśli Bożu, że były to teczki miejscowego grabarza, stróża w składzie węgla i sprzątaczki ochotniczej straży pożarnej. Ciekawe, że w Warszawie za spalenie 1000 teczek nikt nie dostał nawet upomnienia. Pewnie nie były to teczki grabarza, stróża i sprzątaczki. Trwa spór, jaki podatek mają płacić księża. Najwięcej zwolenników ma podatek pogłówny, czyli nie od zarobków, tylko od ilości parafian. My proponujemy podatek podymny. Od pojemności silnika samochodu proboszcza. Po raz kolejny podrożało Cinquecento i kosztuje już 132 miliony 736 tysięcy złotych. Jak na mały, tani samochód dla każdej polskiej rodziny, jest to o 736 tysięcy za dużo. A oto dwie wiadomości z ostatniej chwili. Dobra i zła. Najpierw dobra. Rosyjskie i amerykańskie rakiety nuklearne będą od nowego roku wycelowane w morze. A teraz zła. Sądząc po sympatii, jaką nam ostatnio okazują jedni i drudzy, będzie to pewnie Morze Bałtyckie. O! Patataj, patataj, tętent słychać w kraju. Patataj, patataj, podkowy stukają. Czy to biały koń powraca, bo mamy nowy rząd? Albo może to inflacja galopuje chyżo? Patataj, patataj, a może suchoty galopują poprzez kraj, przez grudniowe słoty. Czy to wrona rozbudzona na 13 grudzie w trojańskiego goni konia, posłuchajcie ludzie. Patataj, czy to grzmi, czy konnica goni? Zakonnica słucha i rada radiofonii. Szczęka ząb, a uprząż trzaska, przecież zimno jest dziś. A to prezydencka łaska, na pstrym koniu jeździ. Wracamy do naszej rozmowy z Małgorzatą Dygas o polskiej przedsiębiorczości. Mówiliśmy o dwóch wybitnych rodach, o Norblinach i o Lillipopach. Potem jeszcze zeszliśmy na tematy, jak się, bo ciągle mi się nazwisko myli, twórcy polskiego jedwabiu. Witaczek, Henryk Witaczek. Tak, Witaczkowie, czyli Milanówek, czyli wspaniały rodzaj przedsiębiorstwa, utropione oczywiście za PRL-u. Z tego co wiem, to dzisiaj tam tylko pozostało szczątek w postaci malowania na jedwabiu. To jest, na jedwabiu, na chińskim jedwabiu. Na chińskim jedwabiu, tak, nasze jedwabniki odleciały do ciepłych krajów nie mamy własnego. Potem były lata jeszcze polskiego jedwabiu sztucznego. Też chyba trudno mówić o sukcesach. Ale porozmawiajmy, bo bardziej mnie interesuje, bo to są przeważnie smutne historie, historie tych rodzin, którym się udało, parę znalazłem na kartach twojej książki. Ja myślę, że takim przykładem trudnej transformacji są Krukowie. To jest... Firma, która istnieje. Firma istnieje, ale są dwie nogi kruka. A skrzydła? Można powiedzieć dwa skrzydła, tak? To powstało w Poznaniu. Mhm. Zaczęło się od takiego sprzętu liturgicznego, pan Skrzetuski, który później swojemu siostrzeńcowi, Krukowi, przekazał zakład Poznaniu. I on się rozspecjalizować już w biżuterii. Już w biżuterii. I powstała wyrafinowana biżuteria przez następne dwa pokolenia. No, można powiedzieć, że synonimem luksusu, ale też elegancji nie tylko polskich kobiet, była biżuteria od Kruka. Przyszła gospodarka rynkowa i... No jeszcze przedtem był komunizm. Przedtem był komunizm, ale to po kilkudziesięciu latach, tam chyba 20, zostało to reaktywowane przez pana Wojciecha Kruka, który chciał zdynamizować sprzedaż i wszedł w takie alianse skomplikowane, tak? No to jest skomplikowany. Jeden z grzechów czy błędów naszej transformacji. Tak, i ten alians nie wyszedł mu na dobre. On się pozbył swoich akcji. Akcje firmy Krux były notowane i są na giełdzie. I zostały odkupione przez Wistulę, która do swoich garniturów i odzieży dołączyła tę, można powiedzieć, standardową, ale luksusową, w tym sensie, że z luksusowego kruszca, biżuterię. I cały czas jedzie, jej sukces zawdzięcza logu, tak? W-Kruk. I w wynikach finansowych tej firmy, co jest w ogóle bardzo ciekawe, dochody ze sprzedaży biżuterii stanowią bardzo duży część przychodu. Ale jest z tymi optymistyczna kropelka, że rodzina przetrwała i młode utrzymała pokolenie, się w zawodzie. Młode pokolenie, Anna i Wojciech junior, postanowili reaktywować działalność, działalność firmy. I firma istnieje pod nazwą Ania Kruk i wytwarzają biżuterię dla mniej zamożnej klienteli, dla dziewczyn. Co jest ważne, także w Katarze ona zachwyca swoim designem, czyli można powiedzieć wzornictwem, starym językiem, a dzisiejszym językiem designem. I jest to biżuteria już z różnych metali kolorowych, nie ze srebra, nie z brylantów, ze srebra, tak, ale nie ze złota i nie brylantów. I te firmy zupełnie żyją i znalazły swoje miejsce. Tak. Ale mamy drugi jak gdyby też optymistyczny szlak, to jest rodzina Jabłkowski. Rodzina Jabłkowski, która w tej chwili wznosi się ponownie do lotów. To był dom towarowy, w którym można było wszystko kupić. I przeczytałem w tej książce dość dawny, bo powstał w 1914 roku. W 1914 roku i w tej chwili wszystkie sprawy spadkowe zostały załatwione i spadkobiercy jest chyba pan, nie pamiętam imienia, Bratkowski, który jest spadkobiercą, chcą odtworzyć w tym gmachu przy Brackiej, w tym pięknym budynku starym, będzie ta stara... Który ocalał, bo chcieli wyburzyć, zdaje się. Chcieli wyburzyć, tak. Będzie taka, jak była przed wojną, w dwudziestoleciu międzywojennym, kawiarnia luksusowa. Na tarasie? Na tarasie, tak. Gdzie chcą stworzyć taki przyczółek wykwintnego takiego spędzania czasu, zaprzeczenie... Czyli taki bardziej szlachetny rodzaj supermarketu. Ale taki supermarket na dachu dla wybranych, tak? Ale też wysublimowany. Mają być też produkty, towary, bo przecież trzeba pamiętać, że oni projektowali i sprzedawali bardzo piękne modele odzieży damskiej i męskiej. Były także materiały do kupienia luksusowe. Te trzy piętra, to był podział na... były zapełnione luksusowymi towarami, ale co trzeba też powiedzieć, ten dom, pierwotnie niestety nie pamiętam autora witraży, miał przepiękne witraże. Przepiękne witraże, które też są pokazane w tej książce, być może zostaną one w jakimś sensie odtworzone. No niestety to było to w ogóle cud, że ten dom ocalał, bo przecież to jest rejon... Z pożogi wojennej. Tak, rejon walk w okresie powstania, tak, bardzo... Ale też co trzeba powiedzieć, że państwo Jabłkowscy, to też jest przykład rodziny, która odegrała piękną kartę podczas II wojny światowej. Oczywiście wspieranie biednej ludności, partyzantów, działalności... Armii Krajowej i tak dalej. No dobrze. Tu mieliśmy przykład, powiedzmy sobie, pozytywny i krzepiący serce. Nie można powiedzieć tego o dziejach rodziny Wedla. Szczerze mówiąc, ja się w tej chwili cieszę. Ktoś by powiedział, że dlaczego się cieszę. Może zacznę od stanu zastałego w tej chwili. Tak. Wedel w tej chwili należy do koncernu japońsko-koreańskiego. Bo po drodze było PepsiCo. Zdaje się, że parę krajów i parę kontynentów ta firma obeszła. Ale co? Kupił go właściciel firmy rodzinnej cukierniczej, który odnosi i żyje ten pan. Mhm. Nie pamiętam, jak się nazywa, dosyć egzotycznie. I z dosyć dużym pietyzmem podchodzi do logo, wróciło logo Wedla, podchodzi z dużym pietyzmem także do produktów. I co warto podkreślić, że podobno recepturę ptasiego mleczka znają 3 osoby w fabryce i jest ona schowana w sejfie. No delicji wedlowskich już nie mamy, zostały sprzedane jako marka, ale mamy jeszcze torcik wedlowski z czasów pana Wedla. No i co? Ostatni pan Wedel to jest taki przykład smutnego działania. Z twojej książki wyczytałem, pan się nazywał Takeo Shigemitsu. Tak jest. Dziękuję za podpowiedź. Natomiast ostatni właściciel to się nazywał Jan Dobre Serce. To był pan doktor. Niestety nie zostawił swoich spadkobierców.